سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے ہم غلطوں کا اپنے کرم سے ہم غلقوں کا اپنے کرم سے ہم غلقوں کا اپنے کرم سے ہم غلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلنا کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم کسرے دلا تک کس کی رسائی کسرے دنا تک کس کی رسائی کسرے دلا تک کس کی رسائی کسرے تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدار رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے